Birkaç sene önce medyaya düşen skandal bir belgede ihbara dayalı IŞİD evleri baskınlarında silah, mühimmat ve benzeri materyal bulunması sağlanarak Gönüllüler Hareketi'nin silahlı terör örgütü kapsamına aldırılacağı yazılıydı. Ayrıca aramalarda bazı örgütlere ve yabancı servislere ait bir kısım objeler ele geçirilmiş gibi gösterilerek gizli irtibatların deşifre edilmiş olduğu izleniminin verileceği planlanıyordu. Bugünlerde de benzer entrikalardan bahsediliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Keşke bu mevzuda insaflı bir kısım medya olsa, sosyal medya sahip çıksa mesela. Bu ilk defa oluyor bir şey değil yani. İnsanların iftara tablosuna da değişik isnatlarda falan bulunmuşlar. Bunun nezaheti şahsiyesine binaen bırakıp yani çağın büyük insanına gelelim. Bazı kimseleri zorluyorlar. Falan için ben işte dükkandan içki aldım. Kapısını hem önden kilitliyor hem arkadan kilitliyor. Sadece kendine göre kilitlese bir tanesi dışarıdan açacak onu yani talebeler olmayan biz dışarıdan açacak. Bu esnada oraya uygun olmayan birini de sokabilirler. Hemen zoomlarlar onu. Dolayısıyla teşhir ederler. Evet, bu mevzuda açık net bir şey konuşamayacağım. Zannediyorum olumsuz bunca mezalim karşısında bazı kimselere dilsiz şeytan diyoruz. Herhalde bunların bazı zamanlarda bir kısım zaafları oldu. Bir havza dalmada beraber oldular, bir odada beraber bulundular, şu anda da oluyor. Bir karede beraber bulundular. Ve bunlar onların önüne konunca ya böyle dersiniz veyahut da iflahınızı keseriz falan dediler. İhtimal birileri mevcudiyetlerini devam ettirmezsiz. O ikbal hırsıyla hep istikbale doğru yürüme adına baştan çok ciddi tedbirler almışlar. Çok şeytani planlar uygulamışlar. Bu dediğiniz mesele daha evvel de söz konusu oldu. Geçmiş yıllarda da bu meselede arkadaşların dikkati çekildi. Şöyle böyle farklı bir irtibat yok yani. Sadece hizmetin makuliyetine binaen, kitaba uygunluğuna binaen, sünnete uygunluğuna binaen, Selefi Salih'in Cadde-i Kübrası'nda, Cadde-i Nuranisi'nde yürüme esprisine binaen bazı kimseler beğeniyor, o mevzuda o işe omuz veriyorlar. Bir gerçeği arz ediyorum ben. Bu hizmete gönül vermiş milyonlarca insan. Ben bunların binde birini bile tanımıyorum. Hatta eskiden şöyle böyle tanıdığım, çünkü 30 sene kadar belki daha fazla cami kürsülerinde o insanlar karşımda oldu. Ben de onlara baktım. Daha sonra ya ben onların çayını içtim veya onlar geldiler benim bulunduğum yerde çay içtiler. Ben şimdi o zaman tanıdığım o simaları bile unutmuşum. Birilerine mesaj gönderecek durumda değilim. Şöyle yapın, böyle yapın diyecek durumda değilim. Ama belli bir dönemde başlatılmış, bir manada 80-90 sene evvel başlatılmış bir hareket var. Bir diğer taraftan zamana göre, şartlara göre, konjonktüre göre, zamanın yorumunu arkasına alarak bugün meseleyi farklı bir platformda devam ettiren insanlar var. Meselenin makuliyetine binaen, bu makuliyeti muhasebi ifadesiyle Kur'an'ı makuliyet diyebilirsiniz. İslami makuliyet, sünnet makuliyeti, Muhammed'i makuliyet sallallahu aleyhi ve sellem diyebilirsiniz. Asıl insanlar o noktada bir araya getiren, böyle bir hizmete sevk eden bu. Endişe duyulacak bir yanı yok. Hizmet ediyorlar sadece. Hukuk mantığı o kadar ayaklar altında ki İslam hukuku da öyle, modern hukuk da öyle, mesele öyle diyor, öyle bakıyor, öyle yaklaşıyorlar. Fakat sizin de bunlarla alakanız var, sizin de bunlarla alakanız var, sizin de bunlarla alakanız var filan. İffetli yaşayan insanlar zaten evlerinde silah bulundurmazlar yani. Bir okulda arama yaptıkları zaman çocuğun oyuncak tabancasını aldılar, buldular onu. Bu onu medyada teşhir ettiler. Bakın böyle bir tabanca varmış burada falan dediler. Yani silahını göstermek için. O da şimdiye kadar terör örgütü diyebilmek için silah bulundurması lazım esprisine binaen. Eskiden 163 vardı. Yani 5-10 insan bir araya gelince iktisadi, siyasi, kültürel devletin temel nizamlarını dini esaslar üzerine oturtmak maksadıyla cemiyet kurma diyorlardı. Bu da böyle hayali bir şeydi. O cemiyete itaat ikinci bir madde. Onun propagandasını yapma üçüncü madde. Dince mukaddes sayılan şeyleri esas o gaye için alet etme vasıtası olarak kullanma filan gibi şeyler. Ve bunların hepsi boş şeylerdi. Fakat bu boş şeylere bağlı niceleri çok defa hapishanelere girdi. Aylarca ve yıllarca hapishanelerde kaldılar. 28 sene esasen böyle bir cendere içinde yaşayan çağrı insanı var. Etrafındaki onuran insanlar var. Şimdi bu zatları karalama adına, halk nazarında itibarsızlaştırma adına yapmak istedikleri aynı şeyleri zannediyorum çevrelerine, mabeyni humayuna, halayika, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı tabirle yani bütün o tiranların, diktatörlerin etrafında olan kimselere mele deniyor. O melelere esasen zannediyorum bir kısım şantajlarla esasen böyle boşluklarını onların, zaaf yanlarını, işte birinin oğlu bir yerde kumar oynuyor, öbürü bilmem ne kadar para dışarıya kaçırıyor, öbürü bilmem ne yapıyor filan. Milletin bunlara karşı sesini çıkarmaması için esasen sesini çıkaracak insanların ağızlarına bu türlü şeyleri önlerine koymak suretiyle fermuar vurma gibi bir şey oluyor. Yoksa bizim dünden bugüne tanıdığımız o insanların bütününün birden ihtimal hesaplarına göre hepsinin dilsiz şeytan olması düşünülemez. Yani 10 tane insan çıkıp hayır yani bu fazla biraz, bu dediğiniz şeyler, bu paralel cinnet safsatası falan, bu haşhaşilik cinnet safsatası, terör örgütü cinnet safsatası. 20 küsür senedir değişik milletler, farklı kültürden insanlar, farklı kültür çok önemlidir. İdare edenler bile gitseler oraya, öyle bir motivasyon sağlayacakları, entegrasyon sağlayacaklarına kadar zannediyorum. 5-10 sene geçmesi lazım. Gittikleri yerdeki o kültür ortamını bilmiyorlar. Fakat demek ki temelde öyle bir incelikleri, öyle bir nezahetleri, öyle bir nezaketleri, oturuşlarında, kalkışlarında, tavırlarında, davranışlarında öyle centilmenlik dökülüyor ki inandılar o insanlar. Şimdi bütün dünya 170 ülke inanmış. Türkiye'ye rağmen her yerde olimpiyatlar oluyor bir yönüyle. Kültür festivalleri oluyor. Ve devletler, devlet başkanları iştirak ediyor bu meseleye. Üst yetkililer iştirak ediyorlar. Şimdi bizim dediğimiz doğrudur demek bütün bu alem aklını peynirle yemiş gibi bir iddiada bulunma manasına gelir. Çok farklı milletler, bunların akılları hiçbir şey ermiyor. Hepsi bağışlayan sürü, hayvan gibi insanlar, tek aklı eren bizleriz falan demek gibi korkunç bir iddia. Bu esasen kendilerinin durumunu ifade etme demektir. Onca şahidi katı karşısında, şahidi sadık karşısında sadece şaz olarak siz böyle düşünüyorsanız bence iddia ettiğiniz o duruma siz düşüyorsunuz hiç farkına varmadan. Şimdi birilerini böyle derdest ettikleri gibi kemende vurdukları veya ağızlarına fermuar vurdukları gibi sizi de böyle itibarsızlaştırma adına mesela hiç olmayacak şey. Diyelim ki SS'ler içeriye girdiler yani sizin, size ait görünen, yani aynı duygu, aynı düşünceye kenetlenmiş olan, bu Kur'an'ın makuliyette bir araya gelmiş olan, sünnette bir araya gelmiş olan, Efendimiz'in yolunda yürüme sallallahu aleyhi ve sellem onları bir araya getirmiş bulunan bir cemaat. Makul görüyorlar, çağın problemleri ancak eğitimle çözülür. Çağın problemleri insanımızın dünyanın değişik yerlerinde yatırım yapmak suretiyle zenginleşmesiyle çözülür. Çağın problemleri insanları birbirine katıp karıştırıp bulamaç yapmak suretiyle bir birlik hasıl etmekle, vifak ve ittifak hasıl etmekle, birbirini şefkatle kucaklamalarını sağlamak suretiyle çözülebilir. Bir asır evvel çağın insanının dediği şey de budur. Fakirlik, ihtilaf ve cehalet. Şimdi meselenin makuliyeti budur. Siz bu istikamette bu problemlere karşı elinize verilen reçeteleri kullanıyorsunuz. İlacı şudur diyorsunuz. O reçetelerle gidiyorsunuz o insanlara. Bu makuliyet çoklarını bir yönüyle alıp götürüyor. Makul, pozitif, deryalara akan bir çağlayana yelken açıyorlar ki bütün dünya karşılarına çıksa dönmeyecekler Allah'ın izni inayetiyle. O deryaya ulaşacakları ve sonra dönüp bulutlaşacakları ana kadar gidecekler. Sonra da yağmur olup milletin başından aşağıya boşalacakları ana kadar gidecekler bu mevzuda. Bunları sürükleyen esas dinamo o makuliyettir, Kur'an'ın makuliyettir. Biz o çizginin dışında hareket edemeyiz. Diğer şeyler bizden fersah fersah uzak. Nasıl yapalım, itibarsızlaştıralım? Kuvvetli şüphe diye bir hezeyanı, cinnet hezeyanı. Esasen eğer o yolda bu türlü mülazal ve düşünceleri şöyle böyle alıp da psikiyatri kliniklerine götürme imkanı verseydi hukuk, modern hukuk verseydi zannediyorum Türkiye'de bu türlü iddialar peşinde koşanların %99,9'unu tımarhanelere götürürlerdi. Bütün iddialar tımarhanelik iddialar. Ama itibar yitirmiş insanlar sizi de itibarsızlaştırma adına SS'leri bir eve girdiği zaman veya sizinle alakalı bir yurda girdiği zaman işte hareketin, hizmetin yurduna dünya hizmet diyor ve dünyada elitler hep hizmet olarak yad ediyorlar. Dün de burada mesele yine hizmet olarak yad edilmiş, hizmet olarak ifade edilmiş. Aramaya giren insanlar oraya bir tabanca koyabilirler. Aramaya giren insanlar oraya bir uyuşturucu koyabilirler. Aramaya giren insanlar diyelim oraya bilmem kimin bir dağdaki eşkıyanın kitabını koyabilirler. Sizin kitapların yanına koyabilirler. Dolayısıyla orayla irtibatlandırmaya çalışırlar. Saf pek çoğu itibariyle de sürü mahiyetinde hareket eder. Ve hemen böyle bir yalancı cazibe bulduğu zaman arkasından sürüklenen o insanları kandırmak kolaydır. Bir televizyonla kandırabilirsiniz. Bir zift medyasıyla kandırabilirsiniz böylelerini. Bu açıdan belki hani temkinli olmak lazım. Nasıl olunacaksa bilemiyoruz yani. Okullara giriyorlar. Girerken milleti dışarıda tutuyorlar. Oraya götürüp koyacakları şeyler belli değil yani. Ondan sonra siz parmak izi, parmak izi efendim tetkik mevzu filan işte ne diyeceksin kriminoloji filan laboratuvarları tahlil edesin bakalım doğru mu değil mi filan. Böyle çok zor, çetin yollara başvuracaksınız aklanmak için. Ölü olmadığınızı göstermek için. Fakat zannediyorum öyle planları var yani. Dedikleri, ettikleri şeyden deyip edecekleri şeyleri istinbat imkanı var. Bugüne kadar şirretlik adına denen şeyler gösteriyor ki daha çok farklı şeyler diyebilirler. Çünkü eskiden beri hep dene gelmiş şeyler. İstenen şeyler de nedir sadece? Onlar gibi düşünme. Kitap, Kur'an, sünnet bile olsa, insanları cennete taşıma bile olsa, dünya kardeşliği bile olsa, atom bombalarını artık efendim patlatmamaya insanlar varsa namusları, iffetleri, şerefleri, haysiyetleri, dinleri, diyanetleri üzerine yemin ettirme bile olsa, yani siz bu misyonu eda etseniz fakat onlar gibi düşünmediğinizden dolayı dünya çapındaki bu hadiseler hiçbirinin kıymeti yok. Dolayısıyla bütün güçleriyle sizi itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Farkları yok böylelerinin Mekke'deki müşriklerden. Yani Yasir'i bir çarmıha geliyor gibi bir ağaca bağlıyorlar. Hanımını, Sümeyye'yi kadınlara bile yapıyorlar. Kadınları içeriye alma mevzu gördüğünüz gibi hiç farkı yok. Bilal'ın üzerine kayaları koyuyorlar. Ammar'ı öyle işkence ediyorlar ki dön diyorlar. Anneni babanı bağışlayalım. O da dilinin ucuyla, diliyle söylüyor, döndüm diyor. Sonra beyninden vurulmuş gibi Allah Resulü'nün yanına koşuyor. Bağını çözünce Helak oldum ben ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki in adu faud. Onlar aynı tazike yaparlarsa, annenle babanla seni tehdit ederlerse, işinle seni tehdit ederlerse, sen de öyle deyiver yani. Ben affediyorum onu. Dünya kadar insana bir yönüyle yazılar yazdırdılar, böyle itiraf yazıları. Sonra derler ki altına imza atın. Yani bunlar paraleldir, bunlar haindir, bunlar alçaktır, bunlar Türkiye'yi parçalamak isteyenlerdir. Meşru iktidara karşı çıkan insanlardır. Eğer böyle derseniz sizin müessesenize kayyum tayin etmeyiz ve sizi salarız. Çok, emsali çok bu meselenin. Ben de şahsen diyorum ki deyin, mahsuru yok. Biz hakkımızı helal ederiz yani. Evet, hakkımızı helal ederiz biz. Eğer yakanızı bırakacaklarsa deyin, o hainler, gasıplar, mutasallıklar, mütegallipler, kayyım tayin ediciler, bence yapacaklar, o mesaviden vazgeçeceklerse siz o kadarcık şey söyleyin. Hakkım yerden göğe kadar, hakkımız yerden göğe kadar helal olsun. Hakkımız yerden göğe kadar helal olsun. Evet deyin. Şimdilik bu gaileli, bu badireli dönemi salmaya çalışın Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bizim itibarımız çok önemlidir yani. Burada antiparantez, bilmem nefsime ait bir şey söyledim, zannına kapılır mısınız? Ben gençliğimdeydi yani 27-28 yaşlarındaydım. Arkadaşlar bilirler Kestane Pazarı'na. Çocuk velilerinden Taife-i Nisa'dan gelince ben kasemle size teminat verdim. Ben sırtımı döner konuşurdum bunları. İki şey var. O gün bu meseleleri böyle hemen bir karede yan yana getirme gibi teknoloji yoktu. Fakat olur olur yani bunları. Beraber yan yanaydı, yüz yüze konuşuyorlardı. İtibarımız bizim namusumuzdur. Ve halkın aynı zamanda bize güvenmesi için çok önemli bir kredidir bu. Hafizan Allah. Öyle bir yerde bir zayıf yanınızı yakaladıkları zaman yerden yere vururlar sizleri. Allah şahit. O güne şahit olan arkadaşlar da şahittir bu meseleye. Şimdi arkadaşlarımız çok afiftir. Ama öyle şeyler, komplolar hazırlarlar ki hafizan Allah. Yani birisi masumane gelir yanınıza. Efendim bir duanızı alayım der. Tam o esnada şıpşak hemen sizi bir şeye çekerler. Tamam karşınıza çıkarırlar. O zift medyasına da verirler, teşhir ederler. Çünkü şimdiye kadar söyledikleri yalan sayısı, iftira sayısı, isnat sayısı, kezip sayısı zannediyorum 1000'i geçti yani, 1000'den fazla. Ben 1000 diyorum, biraz ihtiyatlı konuşuyorum. 1000'i geçti. Bir insan bir kere yalan söylerse kebire irtikap etmiş olur. Tevbe ederse Allah affeder. Bir kere iftira ederse günah-ı kebair işlemiş olur. Tevbe ederse Allah onu affeder. Bir isnatta bulunursa, tevbe ederse Allah affeder. Fakat hiçbir şey yokmuş gibi sürekli bunları yapıyorsa, namaz kılsa da kafir olur. Oruç tutsa da kafir olur. Mümine isnatta bulunur sürekli. Ulu orta her zaman aynı şeyleri tekrar ediyor. Ve birilerini karalama adına. Bir de ona diyalektik yaparak, harf kud'edir, kud'adan ibaret, biz karşı tarafa bunları kullanma mecburiyetindeyiz diyorsa, yalanına kılıf arıyorsa, kılıf buluyorsa, kılıf peşinde koşuyorsa, katmerli kafir olur. Cenab-ı Hak imana, İslam'a hidayet eylesin diyelim yani. İnsanın camide kaybetmesi acıdır. Oruç tutuyor gibi olduğu halde kaybetmesi acıdır. İslam dediği halde kaybetmesi acıdır. Doğru yolda takılıp yolda kalması acıdır. Bu açıdan arkadaşlarımız çok temkinli olmalı. Yani her yere bir yılan sokabilirler. Hiç farkına varmadan sizi zehirlemek, zehirlemenin türleri var. Sizi zehirlemek adına evlerinize kobralar salabilirler. Silah bırakabilirler. Uyuşturucu bırakabilirler. Kız evi ise kız kıyafetinde erkek sokabilirler. Erkek evi ise şayet erkek kıyafetinde kız sokabilirler. Hepsini yapabilirler bunların. Çünkü şu ana kadar yaptıkları yapacaklarının en inandırıcı referansını teşkil ediyor. Ona o fırsatı vermemek lazım. Yani bir taraftan mukavemet, dişini sıkıp dayanmak. Ammar gibi dayanmak, ölesiye Yasir gibi dayanmak, ölesiye Sümeyye gibi dayanmak, ölesiye o ölmedi ama fakat ölesiye şeyler yaptılar. Bilal-i Habeşi gibi dayanmak, bence o ayrı bir mesele. O mevzuda dişini sıkma dayanma. Ama bir diğer taraftan da bence hizmeti itibarsızlaştırma adına düşündükleri o komploları boşa çıkarma. Çok önemli bir mesele. Başkalarının ağzına fermuar vurmuş, dilsiz şeytan haline getirmişlerse, dilsiz şeytan haline gelmemek için bence kılı kırk yararcasına iffetli, ismetli, fetanetli, dini kılı kırk yararcasına yaşamak suretiyle. Şu bildiğim sizin namazlarınız namazdır inşallah. Allah benim size namaz etsin. Namaz insanın bir yönüyle mahiyeti ilahiyeye erme tavrıdır. Allah'a Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Siz onu görmeseniz de o sizi görüyor ya. El pençe divan durduğunuz zaman artık sen yoksun orada. Kendinden geçmişsin. Böyle yapamazsın. Böyle yapamazsın. Orada Allah'ın huzurunda ölü gibi duracaksın. Cenab-ı Hakk'a öyle teveccüh edeceksin. Dua ederken, tesbihatta bulunurken gözlerini yumacaksın. O tesbihat çağlarının içinde kendini salacaksın. Subhaneke Allah, Tarihte Rahman, Ecirna Minennar. Allah'a tesbih takdis ediyorsun. Sana sığınıyorum Allah'ım. Beni cehennemden azat eyle. Hafif bir şey söylemiyorsun ki. Beni cehennem yolundan kurtar. Beni ehli dalaletin yolundan kurtar. Beni şeytanın güdümünden kurtar. Beni cennetinle, firdevsinle sevindir diyorsun. Basit şeyler değil. Bir tane büyüğün bakanın yanına gitsen rica ederim böyle davranamazsın. İnşallah Cenab-ı Hakk'a teveccüh edildiğinde öyle teveccüh edilir. Kulluğumuzu tas tamam yapmamız lazım. Bu tas tamam kulluğa birilerinin başka şey bulaştırmasına da fırsat vermememiz lazım. Bu da ayrı bir mesele. Üçüncüsü, bela ve musibetler ne kadar şiddetli gelirse gelsin dişimizi sıkıp sabretmemiz lazım. Bela ve musibetlere karşı sabır, sabrın çok önemlilerindendir. İşte Yasir gibi, Sümeyye gibi, Ashab-ı Uhdud gibi. Bürüç suresi ifade ediyor. Onlar hendekler açıp insanları içine attıklarından dolayı onlara Ashab-ı Uhdud denmiş. Ve Buruç suresi de bunu anlatıyor. İç muziki de esasen o gümbür gümbür dökülüşü kutbu cedinle ifade ediyor gibidir. Daha önce arz etmiştim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْخُدُودُ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودُ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ. O güm güm dökülüşü ifade ediyor gibi iç musiki onu ifade ediyor. Sonunda birkaç ayet müstesna Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor. Bizim gibi düşünmüyorsunuz diye kimi bulurlarsa kuvvetli şüphe hendeklere atıyorlar. Günümüzde de uluslararası hukuk az bu meseleye kapı aralasa aynı şey yapılır. Kuvvetli şüphe diye evleri basıyor. Burs verdi diye, himmet etti diye, dışta okul yaptı diye, bir yerde üniversite açtı diye o insanları kadın erkek tefrik etmeden alıp derdest ediyorlar. Aylar geçiyor, seneler geçiyor, iddianame hazırlanmıyor. Farkı yok Ashab-ı Uhdud'dan. Demek ki öyle bir şey tecrüz edilseydi, uluslararası hukuk o mevzuya azıcık kapı aralasaydı onu da yapacaklardı. Turgut Özal'la kaldırılan idam kaldırılmasaydı onu da yapacaklardı. Binlerce insanı sürgün edip hakkından mahrum ettikleri ve dışa çıkma mecburiyetinde bıraktıkları o insanlar eğer idam meselesi hala canlı kalsaydı dar ağaçlarını görecektiniz belli bir dönemde gördüğünüz gibi. 15 bin insan 15 milyon olduğu dönemde. Birkaç milyon insan berdar edilecekti. Kinin, nefretin köpürüp durmasından. Bunları istinbat etmek için bence müştehit olmaya gerek yok. Çobana bile sorsanız bu tavır ve bu davranıştan anlaşılan şey odur diyecek. İşte herkesi götürüp bu hendeklere atıyorlar. Bir kadıncağız. İhtimal beyni de atmışlar. Çünkü beyinden hiç bahsedilmiyor. Tefsirlerde beyinden bahsedilmiyor. Yapayalnız kalmış. Bir çocuğu var, onu bağrına basmış. Şimdi de bağrına basan çocuk mahkemede ağlarken birinin kucağına almasına mani oluyorlar. Farkı var mı? Rica ederim. Kadın biraz da çocuğundan dolayı ben nasıl bunu bırakırım diyor. Çocuğu yanında. Üç tane konuşan çocuk vardır. Konuşma çağına gelmeden konuşan çocuk vardır. Direniyor. Zannediyorum ben tefsirdeki yorumlara binaen. Müstebaatü terakibe binaen. Ben bu yavrumu kime bırakırım yani bu yavru? Bu bizden ola cevap veremez ki. Bizden oluna cevap veremez ki bu. Bizden olmayacaksınız ona cevap veremez ki bu. Kadın çocuğu için direniyor. Çocuk dile geliyor, konuşuyor. Anne at diyor kendini. Ve kadın atıyor kendisini orada. Bunlar tarihte ferainenin, nemarizenin yaşadığı, yaşattığı şeylerdir. Farkı yok. Hitlerlerin, Stalinlerin, Leninlerin yaşattığı şeylerdir. Bu açıdan da bu mevzuda başa gelen şeylere karşı as-sabru miftahul ferac. Sabretmek kurtuluşun sırrı anahtarıdır. Men sabara gafire. Kim dişini sıkar sabrederse Allah'ın izniyle bugün olmasa yarın zafer yav olacaktır. O Ashab-ı Uhdud yerin altında şimdi azap çekiyor. Onların azap ve işkence ettikleri insanlar da o berzah hayatında cennet temaşasıyla mes ve sermes yaşıyorlar. O kadın da mes ve sermes yaşıyor. Çocuğu da onun mutluluğuna bakıyor, o da mes ve sermes yaşıyor. Mes ve sermes olmayı düşünüyorsanız şu andaki işkenceleri, azabı, bu katı kalpliliği bağışlayın, bu densizliği nazari itibara almadan, bu Kur'an'ı mantığa bağlı Allah sizi bir araya getirmiş, size çok önemli misyonlar eda ettiriyor. Bunu devam ettirmeye bakın. İşte Amerika'nın göbeğinde bile festival oldu, kültür festivali oldu. Elit insanlar oraya gitti. Amerika Cumhurbaşkanı bile başkanı bile bir yönüyle bizdeki tebriklerin, takdirlerin dışında hususiyeti olan, yani Beyaz Saray'ın sözü, sazı olan. Siz hiçbir şey demediniz. Lütfen ey Obama, siz de bu mevzuda bir katkıda bulunun demediniz. Fakat onlar da sizi aşağı yukarı 10-15 senedir, 20 senedir test ediyorlar. Açığınızı göremediler. Neye rağmen göremediler? Birileri münafık bir kısım avukatlar tuttu. Bu charter school'larla bir meşgul olun, açıkları varsa kapatalım bunları demelerine rağmen. Bir de firasetli insanlar baktılar, yahu bu insanlar melek gibi insanlar. İlle de yani birine insan diyeceksek bunlara dediğimiz zaman hesabı olmaz o meselenin. Dolayısıyla bir taraftan onlar, bir taraftan başkaları, bir de Birleşik Milletler'in başkanı orada tatbikat bir beyanda bulunuyor ki bu uluslararası bir mana ifade eder. Bütün dünya adına bir mana ifade eder. Ve biraz evvelki mülahazaya dönebilirsiniz. Bu zaviyeden meseleye bakacak olursanız size karşı o tavır ve davranış içinde bulunan kimseler, dünyadaki bütün insanlar, elit sınıf, entelektüel, aklını peynirle yemiş, sadece onlar kalmışlar. Efendim, bu meselenin aksi söz konusudur. Ve aklını peynirle yiyen insanlar, çok yakın bir gelecekte yaptıkları hacaletle, utandırıcı şeylerle dize gelecekler, acındırıcı bir bakışla, gözlerinin irislerinden okuyacaksınız. Acındırıcı bir bakışla yüzünüze bakacaklardır. Benim ricam olsun, o gün kollarından tutun. Üzülme kardeşim, biz gönül koymadık. Sarılın onlara, memnun etmeye çalışın. Bu bizim karakterimiz. Karakterimizi koruma namusumuzdur bizim. Namusumuzu koruma hassasiyeti içinde karakterimizi koruruz. Karakterimiz Muhammed'i karakterdir. Bu Bekri karakterdir. Ömer'i karakterdir, Osman'ı karakterdir, Ali'yi, Haydar'ı, Kerrar'ı karakterdir. Namus gibi bilelim, fedakarlıkta bulunmayalım. Ama dikkatli olalım. Bütün kötülükleri yapmış olan bu insanlar size, evinize, okulunuza, yurdunuza, pansiyonunuza, hatta iş yerinize her türlü kötülüğü yapabilirler. Sizi halk nazarında itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler.